Igen, mondjad. Szia, Anna, mi újság? Öreg anyádat elvitte a hitna, az Attila elment, most azóta nem tudom, mi van az Attilával, se semmi se. De micsoda? Az öreg azt mondta, elvitte a... Kértek a hitnások, hoztak egy ilyen kis autóval, csak elvitte, mert egy nagyon fiatal doktornő volt, elvitte be az egészségház a hitnára. Most aztán tovább vitték a Szabadkára, vagy nem tudom. Na hát mi a baja? Hát nem kapott levegőt. Nálatok mi újság? Mondnak, mit csinál? Kicsoda? Te. Nem tudom mi, mert? Le kéne vinni az iskolába egy papírokat, hogy kapjam a fizetésemet a községházára. Községházára kell vinni a papírokat? Igen, köztártam, amit Natassát kell keresni, és annyit mondhat itt kellene, hogy az, ami udvaron kell átmenni, és ott van. Uh-huh. Milyen udvaron kell átmenni? Hát ott hátul. És akkor azt kell megcsinálni? Hát, hogyha akarod. Hát majd elviszem akkor. Majd menjük akkor. Jó, nem is tudom, hogy mi van. Nem is tudom se, hogy mit kell hónap csinálnom. Tonci nem szántott fő, beklepált a traktorja. Ami a csoda, megint nem szántott föl. Amannak sincs jó traktorja. Hát, fasz mondom. De kinek nincs? De annak. Hát és mikor ez kész a traktor? Na, Toncsinak valami. Mi a csodával ment el? Ami lefelé emeli az elkét. Hónap mén a Vita néni venni az alkatrészeket hozzá, hogy mikor lesz kész, hogy lesz kész, nem tudom. Én már van, mint a hülye dolgoztam. Jó, kifáradtam. Ha, jó van. Ez van. Jó van, ha levihetem hónap, ha akarod. Azt sem tudom, mi van hónap kedd. Ha jó van, majd meglássuk még. Na, látom, vissza kell minden az iskolába, majd meg reggel szól a titkár néni. Uh-huh. Na. Jó van akkor. Norcikám, ti hogy vagytok? Szart. Mit? Norcikám, összeszart. Hogy hogy összeszart tégedet? Hát igen, úgyhogy ettem, és most már kicsinek úgy is a nullás pelenk, és kifolytított az ember. Kicsi lány. Akkor kell venni nagyobb pelenkát, nem? Hát majd mikor jönnek, igen. A kicsi lánynak. És? Sokat volt fel máma? Vagy aludt jobban? Na, sokat voltunk én is. Mert is volt, hogy vagy nem voltunk. Akkor többet volt már ma már fönt, vagy hogy? Hát többet, már nagy lássuk éjszaka. Kicsis kále, mi? Na jó. Na jó, van az, hogy nem viszi magával a telefont. Hát előbb hívtam, de nem tudja, mi van. Hova az öreg asszony körül járt a hitnát, hanem egybe ott kérdeznek, hogy mi van, vagy hogy van. Azóta meg nem hívott fel még. Hát ott ugye nem ment a hitnába? Nem vitték el, mert teli volt az autó. Kérdezzem meg hát. Hát szerintem is menjen be, ott kérdezzem meg, hogy mi van, vagy hogy van. Ha már bevitték Szabadkára, akkor hagyja, rendezzék, nem? Hát minek mint Szabadka után, nem? Úgy se bír vele semmit, ha beviszik Szabadkára. Te szerinted? Uh-huh. Hát. Mondjam már. Hát de biztos, ami kis hibba volt, és nem értett a dolgot. Így van. Egy kis valaki volt, aki nem tudott semmit se. Amikor már idősebbek jönnek elő, akkor azok egy-kettő fogják, beócsák, bekapja azt a vízhajtó vacakját, azt, akkor egy-kettő kimén belőle a víz, azt jobban van, érted? Hát azért mondom, hogy nem tudom, majd meghallod. Hónap mi van, vagy hogy van. Hányom, most mentek aludni? Szerintem lassan, igen. Uh-huh. Jó, akkor, ha jó vagytok, én be vagytok, akkor. Uh-huh. Jó van, akkor, na, szia! Na, szia!